je fixen. Een hele goede avond. Leuk dat u luistert. Sinds een week mogen kinderen weer naar school, maar toch zitten heel veel klassen inmiddels alweer thuis en krijgen online les. Want niet alleen kinderen met corona, ook hun klasgenootjes worden bij te veel besmettingen naar huis gestuurd. De vraag is dan ook, zijn die quarantaineregels nou te streng? En hoe erg is het eigenlijk als kinderen opnieuw online les krijgen in plaats van fysiek? Dat bespreek ik zo. Maar eerst een andere kwestie die veel ouders met kinderen ook bezighoudt. Want vanaf vandaag kan hij op de mat vallen bij ouders, de uitnodigingsbrief van het RIVM om kinderen vanaf 5 jaar te laten vaccineren tegen het coronavirus. En ouders die denken daar heel verschillend over. Ik vind het wel lastig. Ik twijfel best wel nog erg. Moeten we de kinderen ook laten vaccineren? Ik ben zelf wel gevaccineerd, maar mijn kind laat ik nog niet doen. Nee. Zeker in die zin dat ik vaccineren gewoon heel erg belangrijk vind. Dus dat zouden wij ook eigenlijk gelijk doen bij onze kinderen. Ja. Wisselende reacties dus op straat. Sterker nog, uit onderzoek van INO Research blijkt vandaag dat de meeste ouders niet van plan zijn hun kinderen te laten vaccineren. En ik ga erover praten met GGD-jeugdarts in Twente Martijn Spoelstra en met medisch ethicus Theo Boer. Hartelijk welkom allebei. Ja, dank u. Meneer Spoelstra, bent u eigenlijk verrast door die cijfers uit dat onderzoek? Iets meer dan de helft van de ondervraagde ouders zegt waarschijnlijk niet of zeker niet op de vraag of ze van plan zijn hun kinderen te vaccineren. Nee, ik ben niet helemaal verrast. Ik begrijp het sentiment wel. Het belangrijkste is natuurlijk dat de ouders de keuze krijgen om hun kinderen wel of niet te vaccineren, hè, in die leeftijdscategorie van 5 tot 11. En als zij dat met goede argumenten voor henzelf kunnen we beantwoorden, dan sta ik daar volledig achter. Ja. En valt het u dan tegen deze cijfers? Of vindt u het in die zin helemaal prima? Het maakt u eigenlijk niet uit of die ouders dat doen. Nou, ik zou eerder voor dat laatste gaan. Helemaal prima. Maar dat gaat dus echt inderdaad van, zijn ze goed geïnformeerd en welke redenen zit achter? En zijn ze goed geïnformeerd of krijgt u nog heel veel vragen van ouders? We krijgen nog steeds heel veel vragen van ouders. Met name inderdaad, waarom zou je het wel doen? Maar ook inderdaad, wat zijn de nadelen? Welke bijwerkingen kan ik verwachten? Ja. En ook de vraag over wat voor lange termijn effecten zijn er. En wat zegt u dan? En dan wil ik graag wel meeluisteren in dit geval. Waarom zouden ouders het moeten doen? Moeten sowieso niet. Want het is gewoon een vrijwillige keuze. Maar waarom het wel zou kunnen is omdat het inderdaad kinderen zijn die lange termijn effecten kunnen verwachten. Long-covid is al vaak genoemd, maar ook MIS-C. Wat is dat? Ja, dat is een aandoening die meerdere organen kan aantasten. En met name het hart is daar een bekend voorbeeld van. En dat kan zorgen voor ernstige complicaties. En daarin zie je ook dat de helft daarvan uiteindelijk die dat krijgt op de IC belandt. Ja. Maar hoeveel kinderen zouden dat eventueel überhaupt kunnen krijgen? Wat zeggen de cijfers? De cijfers zeggen dat de schatting is dat ongeveer 1 op de 3, 1 op de 4.000 kinderen MIS-C kan oplopen. Ik weet niet uit mijn hoofd hoeveel kinderen precies in die leeftijdscategorie vallen. Maar dat is dus een relatief klein percentage. Ja. Dat zegt u dus als reden om het wel te doen. En zet u daar dan ook redenen om het niet te doen tegenover, inderdaad? Nou ja, wat je ziet is natuurlijk dat de meeste kinderen niet ziek worden van corona. Gelukkig maar, anders zouden we een hele andere situatie krijgen. Dus ik kan heel goed begrijpen dat ouders ook zeggen van, dat risico vind ik zo klein, voor mij hoeft dat niet. Nee. Eigenlijk doe je het dan dus vooral als middel om de pandemie te bestrijden. Ik zou niet, als ik chargerend zou zeggen, ik zou niet de kinderen inzetten om te helpen om die vaccinatiegraad te verhogen. Dat is niet, denk ik, wat je moet willen. Ik denk dat je het echt bij die ouders en bij die kinderen moet laten voor wat zij nodig hebben. Want naast dus de ernstige complicaties zoals MIS-C en long-covid hebben natuurlijk ook nog angst wat daar een rol speelt. Sommige ouders houden hun kinderen liever thuis vanwege de angst om corona op te lopen of gaan niet naar sport. Nou, en ook voor die ouders zou dat de mogelijkheid kunnen zijn om toch hun kind te laten vaccineren. Ja. We gaan even luisteren naar kinderepidemioloog Patricia Bruining. Die zei op deze zender dat de noodzaak om kinderen te vaccineren ook minder groot is dan in december. Nou, veel kinderen hebben het al gehad, hè? Dus dan zijn de risico's kleiner. En we hebben nu met Omicron, kijken we ook eigenlijk weer een beetje tegen een andere situatie aan dan zeg maar in november, december, toen het advies ook uitkwam. Ja, toen hadden we de Delta-variant, ja. Dus dat heeft het allemaal net weer een beetje veranderd. Er is op zich nog steeds helemaal niets tegen vaccinatie, laat dat even heel duidelijk zijn. Maar de noodzaak ervan is denk ik minder groot geworden. Ja, en we hoorden Sven Kokkeman in gesprek met Patricia Bruining. Bent u het daarmee eens, Martijn Spoelstra? Is er minder noodzaak? Nou, als je voor het individuele kind kijkt, dan denk ik dat wel. Kijk, als je naar de ouderen kijkt, 70-plussers, 80-plussers, die hebben een grotere kans om ernstig ziek te worden. Dat hebben kinderen niet. En kinderen kunnen dus hun eigen redenen hebben om wel of niet te vaccineren. Ja. Theo Boer, medisch ethicus. Ja. Als ik het zo hoor, dan denk ik, is die brief eigenlijk wel nodig? Die ook ik trouwens bij de post vond. De oproep om je kind eventueel te laten vaccineren. Ja, ik denk dat die nodig is, omdat er heel veel vraag naar is bij bepaalde groepen ouders. Die willen zich echt het recht hebben om hun ouders om hun kind te laten vaccineren. Dus dan ontkom je daar niet aan. Maar ik vind het een heel evenwichtig verhaal uiteindelijk, wat de Gezondheidsraad en daarna RIVM het ministerie hebben uit doen gaan. Namelijk dat je zegt, het is niet echt nodig, maar het is ook niet onveilig. En inderdaad, wat meneer Spoelstra zegt, ja, eigenlijk is die lage respons helemaal prima. Ik zou bijna zeggen, ik ben er blij mee. Want het blijkt gewoon dat we dan toch nog enige mate van gezond verstand hebben. Want je hebt dus gezond verstand als je kind niet laat vaccineren. Je hebt gezond verstand als je een normaal gezond kind inderdaad niet laat vaccineren. Er zijn redenen om het wel te doen, hoor. Dat moet ik erbij zeggen. Bijvoorbeeld als het kind onderliggend lijden heeft. Het kan een reden zijn ook dat je in je buurt mensen hebt die heel fragiele gezondheid hebben. Dat kan allemaal gebeuren, maar voor de gezondheid van het kind zelf is het gewoon in de regel niet nodig. En dan denk ik dat het goed is dat we met elkaar zeggen, bij de volwassenen hoop ik ontzettend dat ze zich laten vaccineren, zeg ik als 61-jarige. Maar bij kinderen is gewoon die noodzaak er niet. En dan zeg ik ook, bij twijfel moet je het gewoon niet doen. Nee. Maar er wordt natuurlijk wel heel veel gezegd, en we zien het ook, dat die kinderen wel het verspreiden. Kinderen verspreiden het wel. Maar dan zit je, los van het feit natuurlijk dat het RIVM ook heeft gezegd, ja, tussen het 1/3 en 2/3 van de kinderen, en die 1/3 is een lage schatting, heeft het al gehad. Dus als je ook nagaat dat natuurlijk heel veel kinderen het überhaupt niet op getest worden en het wel hebben. Ja. Dus de grote vraag is, hoeveel potentieel is er nog voor een enorme piek onder die kinderen? Dus de berekeningen dat wij zo en zoveel ziekenhuisopnames zouden gaan besparen door een algehele vaccinatie, die berekeningen zijn natuurlijk zeer positief. Die kloppen namelijk niet, want heel veel kinderen hebben het al gehad, en B, heel veel ouders laten hun kinderen niet vaccineren. Dus het voordeel is nu heel klein. Maar ouders hebben de vrijheid, en dat vind ik dus een heel belangrijk groot goed. Ja, ik ga alvast even naar Freddy Wijma. We gaan straks over de scholen hebben en sluitingen, en althans klassen die naar huis gestuurd worden. Maar u bent voorzitter van de PO-raad. Dus u heeft heel veel ook te maken met die leeftijdsgroep. En ik zag u knikken. Ik denk de woorden van Theo Boer. Ik denk ook inderdaad dat het echt aan de ouders moet zijn. Ja. En als er nou, ik kan me ook voorstellen, hoort u dat ook wel eens binnen de scholen, dat kinderen het graag willen en ouders niet? Of andersom? Dat zal ongetwijfeld voorkomen. Ik heb niet uit de eerste hand die voorbeelden gehoord, maar dat zou me niks verbazen, want je hoort echt alle verhalen over scholen. Ja, Martijn Spoelstra, wel eens gehad? Ja, die zijn er wel. Beide kanten op, hè, dat ouders wel gevaccineerd zijn, dat kinderen denken van, nou, ik weet het nog niet. En daar liggen natuurlijk ook nog andere factoren ten grondslag. Hebben bijvoorbeeld angst om te prikken. We weten dat onder jongeren van 12 tot 17 ongeveer 20% prikangst heeft. Dus het is goed om daar dat ouders daar met hun kind over hebben. En de andere kant kan ook dat kinderen denken van, ja, maar ik vind het niet veilig op school, of ik wil graag wat minder angstig zijn voor corona. Dus doe maar mij die prik. Terwijl ouders denken, nou, ik heb mijn twijfels nog. Dus dat mooie gesprek zou eigenlijk plaats moeten vinden tussen die ouders en kinderen. Ja, Theo Boer? Nou, je moet je realiseren dat het toch echt van belang is dat prikken in je huid, dat is een invasieve ingreep, zoals ze dat noemen. Dat is, dus daar moet je een hele goede reden voor hebben. En dan kun je wel zeggen, ja, misschien is het wel goed voor de algehele volksgezondheid, voor de ouders of de grootouders. Dat is allemaal mooi, dat snap ik ook. Maar je moet bij dit soort vaccinaties echt zeggen, is het voor het kind zelf onder de streep, hè, dus netto gesproken, is het voor het kind goed? En dan zeg je, dan zijn eigenlijk daar de voordelen heel klein. En ik denk ook dat het van belang is dat we ons realiseren, uiteindelijk een ingrijpen in je lichaam. En een vaccinatie, sommige mensen zijn er heel bang voor om allerlei redenen, maar het is een ingrijpend iets. Ja. Daarvan zou ik zeggen, moet je alleen doen als de natuur het niet af kan. En die kinderen, die zitten gewoon, ja, ik ben geen kinderarts, maar ik heb wel kinderen. Een tante van mij is overleden aan de Spaanse griep in 1920. En in die tijd was de Spaanse griep voor kinderen verschrikkelijk. Maar voor deze groep kinderen zou je zeggen, nou, dat is een gelegenheid om hun eigen immuniteit op te bouwen. En weet u wat ik dan zo lastig vind? Dan is het kind 12. Ik heb dus een dochter van 12. Daar geldt dit hele verhaal voor. Dan wordt ze straks in februari 13. En ineens zit ze in de groep. Ja, nee, nu moet het. Nee, want volgens mij als uw kind 12 is, dan moet het nu al. Dan is het nu al deel van de doelstelling van het RIVM. Dus u bent eigenlijk sterker nog, ik ben al te laat. Ja, inderdaad. Maar ik zat even in het buitenland. Kunnen kinderen tot 12 mogen bijvoorbeeld daar nog allerlei dingen. Maar straks is het 13, dan mag dat dus niet meer. Maar inderdaad. Het is heel willekeurig. Ja, en de grote vraag is, waarom hebben we het nu niet over de 1 tot 4-jarigen? He, dus dat is altijd het punt. Maar heel in het algemeen kun je zeggen, ook weer de ouderen dan 8 jaar... Die hebben eigenlijk weer meer last van deze aandoeningen. En onder de 8 is het weer minder. Dus je zou ook een andere leeftijdsgrens kunnen stellen. Ja, maar het principiële punt is dat als groep, als geheel, is deze groep niet in de gevarenzone. Nee, maar dan heeft u het dus over de groep van 1 tot 8, he, van 0 tot 8 jaar. Nu heb ik het van de groep van 5 tot 11, waar de Gezondheidsraad over geadviseerd heeft. En die groep als geheel is er niet bij gebaat. Nee, maar dan ineens als ze 12 zijn wel. Ja, dan gaat het heel langzaam gebeuren. Maar dat is ook de reden waarom hebben we wat je vanaf je 17e wel mag rijden en vanaf je 16e niet. Nee. Dat is allemaal willekeurig. Ja, Martijn Spoelstra? Ja, het is arbitrair inderdaad. En je moet ergens de grenzen trekken. Dus en daar kan je natuurlijk altijd over twisten. Maar we zien wel inderdaad in de data dat wanneer je voor het gezet onderwijs kinderen van jongeren vanaf 12 jaar, dat die inderdaad gewoon een grotere kans hebben om ziek te worden. Ja, maar dus ook ernstiger ziek te worden. Want dat ziek worden, dat gebeurt aan de lopende band. Ja, klopt. Ja, natuurlijk is er nog wel een verschil in tussen jongeren tussen de 12 en de 17 en de wat ouderen. Dat is een gelijke schaal die continu verder oploopt. Ja. Dan zat ik nog te denken, bij volwassenen speelt rondom die vaccinatie de discussie of het zou leiden tot een tweedeling tussen gevaccineerden en niet gevaccineerden. Theo Boer, bent u daar bij kinderen ook bang voor? Nee, nu niet, want dit is een heel wijs advies geweest. Dat staat dus ook op de NOS-site. Er is geen vaccinatiedoelstelling. Dat betekent dat er ook nooit op kan worden aangesproken. Dan bevind je je volgens mij als school of als horeca of waar dan ook, bevind je in overtreding als je zegt, uw kind moet gevaccineerd zijn, anders komt het er bij ons niet in. En dat vind ik heel belangrijk. Als signaal ook, dat we zeggen als samenleving, vaccineren. Ja, maar we zijn niet helemaal vaccinatie-minded. Ja, ik geloof dat Jeroen Rijlaarsdam, die is ook al bij ons. Hij is rector van de middelbare school. Daar gaan we het straks, ook over die middelbare scholen hebben. Maar ik zag u ook al driftig meebewegen. U zit op afstand. U wilde wat zeggen. Ja, dat klopt. Ik wilde iets zeggen over de tweedeling die net genoemd werd. Tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Kijk, nu is er voor het voortgezet onderwijs, waar ik in werk, is de situatie dat als je hersteld bent van COVID, of als je een boosterprik hebt gehad, of inderdaad gevaccineerd bent, dat die quarantaineregels anders zijn. En dat geeft toch een verwarring, zeg maar. Ja. Voor ouders, voor leerlingen. Ja. Ja, en u zegt dus eigenlijk dat zou anders moeten. Ja, die quarantaineregels die moeten heel snel worden aangepast. Maar daar gaan we het volgens mij straks nog over hebben. Ja, daar gaan we het sowieso over hebben. Ja. Ja, en dan krijg je dus ook op die manier zou je dus ook wel een tweedeling kunnen krijgen. Maar goed, als we het over die lagere school hebben, Theo Boer, dan ziet u het nog niet gebeuren dat kinderen in de toekomst hun QR-code moeten laten scannen aan de rand van het schoolplein, bij wijze van spreken. Nee, dat zie ik helemaal niet zitten. En ik denk, ik ben geen profeet, maar wat ik denk is dat we, als het goed gaat met Omicron, dan betekent dat we langzamerhand, je blijft boosteren bij de ouderen, maar bij de jongere groepen, die worden op een gegeven moment vanzelf immuun tegen allerlei soorten van dit virus. En dat betekent dat je op een gegeven moment ook mag stoppen met het aanbieden van vaccinaties, te beginnen bij de jongere groepen. Daar ben ik van overtuigd. Ja. GGD jeugdarts in Twente Martijn Spoelstra en medisch ethicus Theo Boer, hartelijk dank voor dit moment. Maar blijf vooral zitten, want wij gaan zo verder praten. Dit is de dag met Margje Fixen. Ja, want van het vaccineren van kinderen ga ik naar een andere heikele kwestie. We hadden het er al heel even over, maar ja, die scholen die zijn gelukkig weer open. Maar steeds meer leerlingen zitten toch weer thuis vanwege corona of de quarantaineregels die daar dan bij horen. Ik noemde ze al, Jeroen Rijlaarsdam is ook bij ons, rector van het Lely Lyceum in Amsterdam. En Freddy Wijma van de Primair Onderwijsraad en jeugdarts Martijn Spoelstra en ethicus Theo Boer, die zijn er dus ook nog steeds. Ik begin even bij u, meneer Rijlaarsdam. U heeft een school voor voortgezet onderwijs. Hoeveel van uw leerlingen en docenten zitten op dit moment thuis? Nou, we hebben ongeveer nu 20-25% van onze leerlingen die online les moeten volgen wegens quarantaineregels. Tja. En wat hoort u dan eigenlijk van collega's in Amsterdam, in en om Amsterdam? Is dat een beetje dezelfde cijfers? Ja, absoluut. Soms nog vele malen groter van schaalgroot. Ja. En is dat lastig? Want je zou kunnen zeggen, ja, nou, daar heeft u heel veel mee geoefend met dat online onderwijs. Dat gaat wel. Nou, technisch gaat dat. Hè. We kunnen dat veel sneller schakelen dan in het begin. Dus daar heeft u gelijk in. Maar we weten ook dat er eigenlijk geen goede vervanging is voor fysiek onderwijs. Met name vanwege het sociale contact. Nou goed, die argumenten kennen we inmiddels. Hè. Dat je veel beter het contact hebt met leerlingen, het sociale aspect voor leerlingen om bij elkaar te zijn. En het is nu ook lastig voor docenten en ook voor leerlingen en voor ouders niet te vergeten. De scholen zijn officieel open, dus we zijn open. Ja. Maar in de praktijk zien we dus dat er dus hele klassen op het laatste moment naar huis worden gestuurd wegens de geldende quarantaineregels. En ook vaak op een heel laat moment, zeg maar in de aankondiging, omdat de GGD het niet aan kan. Dus we hebben dan een melding van 3 of meer kinderen die besmet zijn. Dan is dan de officiële richtlijn, ga in gesprek met de GGD. Daar werken ze keihard, hè? Dus het is geen verwijt naar de GGD toe. Maar daar is gewoon nu sprake ook van, hoe gaan we al deze vragen kunnen beantwoorden? En komt er pas heel laat een reactie of een klas wel of niet in quarantaine moet. Ja. Meneer Wijma van de PO-raad, op de basisschool van mijn kinderen zijn ondertussen 5 van de 8 groepen in quarantaine. Is dat een uitzondering? Of is het inderdaad in het lager onderwijs ook zo dramatisch gesteld? Nou, dat lijkt me wel heel veel, 5 van 8. Want als je dat landelijk zou doortrekken, dan zou het om meer dan de helft van de leerlingen gaan. En dat is zeker niet het geval. Ik heb een hele korte peiling onder enkele van onze leden gehouden net voor deze uitzending. En wat ik terughoor is dat het heel erg rap aan het stijgen is. Ja. En dat dat ook een kwestie van dagen was. Van diezelfde mensen sprak ik eind vorige week. Ja. Het vonden zij het nog meevallen. Direct na de kerstvakantie, maar het is dus fors aan het stijgen. Ja, en nou hoor ik inderdaad Jeroen Rijlaarsdam zeggen, nou, dat sociale aspect, dat is echt heel belangrijk en gaat gewoon niet goed. Ziet u dat ook, of hoort u dat ook op de lagere scholen? Ja, daarom zijn we zo ontzettend blij met het besluit dat de scholen wel open mochten vorige week. Ja. Want anders zouden ze allemaal thuis zitten. Ja. Maar het is natuurlijk niet wenselijk dat er toch weer zoveel kinderen thuis zitten. Nee, want meneer Rijlaarsdam, u liet net al iets vallen. Kijk, op dit moment is de grens maximaal 3 besmette kinderen en dan de klas naar huis. U zegt dat moet anders, hè? Ja, ik denk dat we moeten gaan kijken naar... Kijk, veiligheid gaat boven onderwijs, hè? Laat dat duidelijk zijn. Veiligheid voor leerlingen en ook voor de medewerkers, voor de docenten die voor de klas staan. Die moeten dat altijd weer doen. Hè? Dus dat moet ook veilig kunnen, dat lesgeven. Dus ik zou een pleidooi willen houden voor maatwerk. En ook om te kijken naar als het gebouw technisch kan. Hè? Als het in het schoolgebouw kan, er is afstand mogelijk. Om inderdaad soepelere regels te hebben. We hebben gezegd de scholen gaan open. We wisten dat dat zou betekenen dat die aantallen omhoog zouden gaan qua besmettingen. Dus het is iets wat we hadden kunnen voorzien, wat we wisten dat eraan ging komen. Nu hebben we eigenlijk een tegenstrijdig beleid. We hebben gezegd de scholen gaan open. En nu de quarantaine zo ook oplopen in aantallen. Hebben we eigenlijk een situatie waarbij toch een kwart en soms zelfs meer van de lessen uitvallen. Ja. Freddy Wijma, zou u daar ook voor pleiten? Nou, we zijn blij dat afgelopen vrijdag de quarantaineregels al versoepeld zijn. En wat ik nu terughoor van diezelfde leden van ons is dat zij het ook wenselijk vinden om daar in ieder geval naar te kijken. Ik heb begrepen dat er snel een OMT-advies weer komt. En ik hoop dat OMT hier met een goed advies over komt. Ja. Want, en dan gaat het inderdaad ook weer over die afweging ook als het gaat om veiligheid. Ja, maar wat zou u dan zeggen? 4 kinderen, 5 kinderen, waar leg je dan de grens? Je zou ook tot maatwerkoplossingen kunnen komen. Ik heb begrepen dat de GGD in Rotterdam dat nu al doet. Dus die zijn niet met die 3 bezig, maar die kijken wat is er op die plek nodig. En ik denk dat daar ook heel erg het welzijn van de kinderen bij wordt betrokken. Ja. Dat zou ook een oplossing zijn. Hè? Maar ik hoor inderdaad van verschillende van onze leden op dit moment dat aantal wat omhoog moet. Ja. Wat niet een wet is of zo, maar meer een vuistregel die veel GGD's hanteren. Want hoe doen ze dat dan in Rotterdam? Dan zeggen ze deze klas, die kan wel bij elkaar komen, ondanks dat er 3 zijn met corona. Daar kan het inderdaad om meerdere kinderen gaan. Ik weet niet precies hoe ze die afweging maken. Maar ze kijken in ieder geval wel naar de situatie ter plaatse. Dan kan je bijvoorbeeld kijken naar de gebouwelijke situatie. Hè. Hoeveel ruimte is er in die klas? Hoeveel kinderen zitten er in die klas? Ja, Jeroen Rijluisdam, waar zit u aan te denken dan? Hoe ga je dat doen? Want u zegt maatwerk, maar hoe dan? Nou kijk, dat gebouw is daar vaak heel belangrijk, hè? Hoe die ventilatie geregeld is. Er is ook in de persconferentie terecht veel aandacht aan besteed. Maar zelftesten. Ja. Dat is 1. Maar maatwerk, kijk, het geeft ook heel veel verwarring. Hè? Dus mijn pleidooi is eigenlijk niet dat we de GGD en de scholen moeten gaan belasten met allerlei afwegingen die heel moeilijk te maken zijn. Hè? Van 3 of 4 of 6 of 7 kinderen besmet. Maar dat er een duidelijke lijn komt van wat te doen. En dat advies moet inderdaad van het OMT afkomen. Ja, maar moeten ze dan zeggen 5 kinderen, 6 kinderen? Ik bedoel, hoe moet ik dat dan voor me zien? Kijk, er werd net een stukje al nog even herhaald van de viroloog. Die ook zei dat de situatie anders is dan in november, december. Ik ben heel erg benieuwd wat dat betekent. Ik ben geen viroloog, dus ik vind het moeilijk om daar iets over te zeggen. Nee, maar, zegt, maar als ik vanuit het onderwijs beredeneer, vanuit onderwijs zeg ik, we weten gewoon dat die hele samenleving weer open is, dat de scholen open zijn. En is het heel erg belangrijk om die scholen open te houden. En moeten we misschien dus ook accepteren dat die besmettingen er zijn. Ja, Martijn Spoelstra, kan dat? Accepteren dat die besmettingen er zijn en hier toch coulanter mee omgaan. Dus die regel van 3 kinderen oprekken. Ik weet niet of dat kan, maar ik weet wel dat je heel kritisch kan kijken van wat zijn de mogelijkheden om te verruimen. Want wat we nu in zien inderdaad is ook niet wenselijk. Zoveel jonge kinderen die niet naar school gaan, die niet hun vriendjes zitten, die echt in hun ontwikkeling stagnatie gaan zien. Als we iets hebben geleerd in de afgelopen tijd, is wel dat school ontzettend belangrijk is. Laten we dan met z'n allen kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat al die kinderen zo veilig mogelijk naar school kunnen gaan en zoveel mogelijk naar school kunnen gaan. Ja. Dus eigenlijk, Theo Boer, een lastige afweging, hè, tussen mentaal welzijn en inderdaad die gezondheid. Hoe doe je dat? Ja, want de veiligheid gaat voor alles, ja, enerzijds. En tegelijkertijd het psychische welzijn van die hele generatie die dus nog maanden vaak thuis zit, dat is echt een serieus probleem. Dus ik denk dat je hier heel scherp aan de wind moet zeilen. Over 2 weken meten we natuurlijk meer ook over het verloop van Omicron, daar komen nu de data wel over binnen. En dat lijkt enorm mee te vallen. Kijk naar de cijfers vandaag. De ziekenhuisopnames zijn weer gedaald. En toch een enorme explosie van het aantal Omicron-gevallen. We moeten zien of dat op termijn toch tot hogere aantallen ziekenhuisopnames leidt. Maar als dat niet zo is, moeten we toch een totaal andere afweging maken. En zeggen, dit hoort er kennelijk maar even bij. Want het alternatief dat we allemaal thuis zitten is op dit ogenblik dan toch erger. Nou ja, en ik denk dan is het toch straks weer een volgende variant. Ja, als die erger is, maar ik ben geen kinderarts, als die erger is, dan moeten we weer thuis gaan zitten. Ja. Maar volgens mij heeft een virus de neiging toch, zeg ik tegen mijn buur, maar een virus heeft toch het neiging om besmettelijker en onschuldiger te worden. Ja, Martijn Spoelstra, kinderarts, maar nu ook even viroloog. Ja, jeugdarts, geen viroloog inderdaad. Dus ik begreep op een glad ijs als ik hierop ga antwoorden. Durf ik gewoon niet eerlijk te zeggen. Kijk, zeker in een situatie waar het virus nog rond kan waaien. En dan kijk ik ook bijvoorbeeld naar Afrika, Zuid-Amerika. Daar is natuurlijk veel minder ruimte voor vaccinatie. Zolang dat nog steeds speelt, hebben wij hier in Nederland er ook nog steeds last van. Ja. Freddy Wijma, ik zit wel te denken, versoepelen is misschien wel in het belang van de kinderen, maar je hebt ook nog te maken met docenten en ouders van kinderen die zich kwetsbaar voelen. Zet je die dan niet toch een beetje in de kou? Daarom denk ik dat het belangrijk is om echt een goede afweging te maken. Ja. Waarbij je ook inderdaad heel erg de gezondheid van docenten mee moet wegen. Nu moet ik wel zeggen dat de situatie alweer wat anders is dan vorige maand, zeker november, toen ik geen van de docenten geboosterd was. Nu een heel groot deel. We hebben destijds ook gepleit voor versnelde boosterpriks voor leraren. Er is toen geen gehoor aan gegeven. Inmiddels zijn we gelukkig verder. Maar stel er komt een nieuwe golf, dan vind ik dat daar opnieuw naar gekeken moet worden. Ja. Sowieso is het verstandig dat we wat meer naar de lange termijn kijken met die coronacrisis. We proberen ons niet voor een vierde keer te laten overvallen door een coronagolf, maar dat we beter geprepareerd zijn. Ja, inderdaad. En Jeroen Rijlaarsdam, hoe reageren docenten op school op uw oproep? Nou ja, kijk, het is belangrijk dat docenten willen lesgeven. En fysiek lesgeven. Ja? En hier kom ik weer met het woord van maatwerk. Juist voor de docenten met een kwetsbare gezondheid. Daar zijn dus ook mogelijkheden voor om de situatie als ware om te draaien. Hè? Dus dat je zegt, we hebben de kinderen fysiek in het klaslokaal. De docenten die zich daar prettig bij voelen en je kunt het op een goede en veilige manier organiseren, die geven gewoon fysiek les, waarvan we weten dat het allerbeste is. En docenten die zich daar, nou ja, dat is echt een hele kleine groep, maar dat is wel een groep die we uiteraard serieus nemen, die serieuze gezondheidsissues hebben. Daar kun je dan andere afspraken mee maken. Maar dat is een andere manier van dat je dus omdraait en zegt, iedereen moet die quarantaines doen. Ja. En dat is gewoon echt geen doen. Ja, ik zit te denken dat testen is dan wel heel belangrijk. Hè? Op de middelbare school, bij mijn dochter, wordt ook de oproep gedaan om je toch te laten testen. Doet elke ouder eigenlijk mee aan dat testen van kinderen? Nou, wat wij doen is, we proberen het ook te faciliteren met de zelftesten die hebben we hier op school. Hè? Om die ook dus mee te geven met de leerlingen. Maar we laten het wel bij de verantwoordelijkheid van de ouders. Maar doen ze het een beetje? Dus ze houden zich er. Ja, nou ja, kijk, er worden inderdaad kinderen dus gemeld dat ze dus positief zijn. Dus kennelijk is daar toch een grote groep die daar gehoor aan geeft. Ja. Anders hadden we natuurlijk ook helemaal niet geweten dat ze positief waren. Want ze hebben vaak helemaal geen klachten. Nee. Theo Boer, het is een beetje ook een solidariteitskwestie, hè? Wat betekent dat in deze situatie op die scholen? Ja, nou, testen is natuurlijk bekend nu ook na het recente rapport. Ik weet niet precies waar het vandaan kwam, daar heb ik er niet op voorbereid. Maar dat 1G, namelijk gewoon testen, eigenlijk het veiligste is. Ja. Mijn vraag zou daarbij zijn, ik ben geen technicus, maar het punt is, sneltest is natuurlijk niet altijd even betrouwbaar. En dus dan moet je eigenlijk de PCR-test hebben. Als je iedereen elke week twee keer met de PCR-test, dan zou je iedereen eruit halen. Ja. Maar dat is niet haalbaar. Dus die sneltest is een goede tweede mogelijkheid. Ja. En meneer Rijlers, dan stel de regering zegt straks, nu of straks, helaas, we blijven die regels houden zoals ze zijn. Dus bij 3 leerlingen in een klas of een groep, allemaal naar huis. Wat dan? Buitengewoon onverstandig, want dan ga je dus eigenlijk terug naar een halve lockdown van scholen, van schoolsluitingen. En dat moeten we echt niet meer willen. Nee, een soort nep opening van de scholen. Ja, dat is dat tegenstrijdige beleid wat ik net probeerde aan te geven. Je zegt de scholen zijn open, nou, dan moet je accepteren dat daar dit erbij is. En nogmaals, ik moet die afweging niet maken. Dat is aan de mensen van het OMT. Als de andere zwaarwegende argumenten zijn, prima. Maar vanuit het onderwijs bezien, wees duidelijk en kies een duidelijke lijn. Nou hebben we het gehad over het vaccineren van kinderen. Over kinderen die toch weer naar huis worden gestuurd om de verspreiding van het virus te remmen. Een virus dat voor hen relatief ongevaarlijk is. Ik zit te denken, wordt nou de rekening van corona uiteindelijk inmiddels toch te veel bij kinderen neergelegd? Ik ga het iedereen gewoon even vragen, Freddy Wijma. Nou, dat vond ik wel toen er toch besloten werd dat de scholen dicht moesten. Dat werd gesproken van die een verlengde kerstvakantie. Ja, dat was het zeker niet voor het personeel. Goed om dat nog een keertje te zeggen. Daarbij is dus minder rekening gehouden met het welzijn van die kinderen. Hè? Want ook een kortere schoolsluiting is niet wenselijk. Nee. Theo Boer? Ik vind nu dat de scholen open zijn, vind ik al winst. Ik kan niet zo in het OMT trainen. Maar ik zou zeggen, wat we dat doen andere landen. Ik ben daar heel benieuwd naar of er andere landen zijn die het heel anders doen dan wij. Zo. Ja, we staan nu sowieso bekend om een behoorlijk strenge lockdown vergeleken met onze buurlanden. Daar is ook de nodige kritiek op natuurlijk. Martijn Spoelstra, de rekening, zie je die bij de kinderen liggen? Nou, ik denk dat kinderen en jongeren, die willen er gelijk meenemen, eigenlijk wel evenredelijk hard zijn geraakt. Daar zijn we door schaad en schande wel achtergekomen. Dus ik denk dat we daar ook van moeten leren. En heb je het gevoel dat dat ook gebeurt? Of dat er wel wat moois wordt gezegd, maar uiteindelijk het niet gebeurt? Het ingewikkelde is natuurlijk dat kinderen, die hebben eigenlijk te weinig spreekrecht. Zij worden niet vertegenwoordigd door een collectieve groep. Maar je ziet wel dat steeds meer professionals vanuit allerlei gebieden het opnemen voor de kinderen. En ik denk dat dat een heel groot goed is. Ja, niet in de laatste plaats Jeroen Rijluis dan. Eens, denk ik, hè, met de voorgangers. Heel kort. Ja, zeker. Ik denk dat we gewoon ook die solidariteit nu met de jongere generatie moeten hebben. Dus eens. Helemaal eens, deze vier heren. Ik dank jullie allemaal. Freddy Wijma, Jeroen Rijluisdam, Theo Boer en Martijn Spoelstra. Zometeen dan Kunststof met Jerry Brouwers. Hij heeft acteur Tariq Jansen te gast. En wij zijn er om 8:30 weer met Langs de Lijn en Omstreken. Tot dan. NPO Radio 1. 7.